Hassan. M-sport, Oskar. Är det på sportaffären? Ja, nu har du kommit till M-sport. Hej, jag heter Hans Gabrielsson och ringer från Stockholm i Sverige. Ja, hej. Det är så att min flickvän är gravid och hon gillar inte det traditionella sättet att föda på sjukhus, va? Och ska, precis som sin syster gjorde för ett par år sedan i Norge, föda offentligt om ungefär mellan 3 och 4 veckor beräknar vi att det ska äga rum på Vika-terrassen. Och vi söker lite spons för det här och jag ringer runt lite grann och undrar om ni är intresserade av det här. Ja, vad gäller det? Ska kärsten din föda ett barn offentligt? Ja, just det. Precis. Och jag har fått ett par napp från Puma bland annat som ska bidra med några t-shirts och där. Och det här korvbolaget Sibylla ska gå in med kunna servera kokt med bröd till dem som tittar på för 7 kronor. Okej. Okay. Ja, men då tror du vi må ta och sända en fax hit med... Det tillbudet på, du kan få faxnummer vart. Jag tänkte på det här. Jag har ett lite sån här skräddarsytt koncept till er kanske. Om det skulle vara så att man har någon människa precis när barnet kommer ut, va, som säger typ lille Johan eller lille Anna eller någonting sånt där, hälsas välkommen till världen av American Action Sports, va? Ja. Skulle det vara någonting för er? Det hörs lite fristen ut då, ja. Så du kan bara pröva att sända fax, så tar vi kontakt med så snart som möjligt. Ja, men då gör vi så. Ja. Tack så mycket. Okej. Okay. Hej.